ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وقال تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكسروا ذكر هادم اللذات يعني الموت رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مادن اللسم پاری سورہ شعراء سایاتون استا سوران دی تلاوت کل او یو آیات مبارکہ دی سلی رشتم پاری سورہ زمر اغم استا سوران دی تلاوت کل د سوره شعراء د آیاتونو لفظی ترجمه دا ده او دا آیاتونه ډېر د عبرت آیاتونه دي. قران پاک ټول د عبرت نډک کتاب دی خو بعضی آیاتونو ته په بعضی باندې الله رب العزت فضیلت ورکړي. د بعض اهل علم مبارک علماء لیکلی میمون ابن مهران رحمه الله وی ډیره تمنای وا چې زه د حسن بصری رحمت الله علیه سره ملاو شم نو ایدواړه په یو کال حج لراغلی و. د طواف په دوران کې د حسن بصری رحمت الله علیه سره ملاقات شو. ورته وی چې ما خو د ډېر عمر نستاسو د ملاقات تمنا کولا او دوران طواف کې را سره ملاو شو مال سو وصیت وکا. نو حضرت حسن بصری رحمه الله و نور سم نو دا آیاتونه ورته ولستل. هغه ورته وی بس دا کافی دی، بس نور نصیحت له ضرورت نشته. د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله باره کې راغلی چې د خپل خلافت او د بادشاهی په دوران کې وایي ساری چې به راپاسېدو نو نصیحت ویم دې ته چې سړی ځان ته وکړي، وایي داسې دا ږیره به په موټي کې ونیوه او ځان ته به وي دا یاتونه به ولوستل. افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذي آیاتونو په دې لفظي ترجمه کې سړی سوچو کی کنه نو دا پورا عبرت ده. الله فرمای افرأیت خبر راکت مات اے حبیبا ام متعناهم سنین کچری فائدہ ور کو مونگا دے خلقو تسکلونا. اے او سڑے سل کال ژوند دے دے امت عمرونا آخو دا شپیتو دا ویاو پا دے مند منز کی دیر کم افراد دی پا امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیاغ دا ویاو اتیاو نور اوڑی او روایاتو کی مراغلی ای تبیا پا گتو اشاری کی فلانی جے کی نارینا و زنانا دا و دا سلو کالو دا. وی ته سوچ وکا خبر راکه که چرې زه دې خلکو لا د انسانانو ته فایده ورکم څو کلونه. یو سړی ډو سل کاله ژوند دی، دوه سوه کاله ژوند دی، نو دا خو د احکم الحاکمین او زموږ استاسو د اسمانونو د ځمکو د خالق فیصله ده چې کل من علیها فان یو ځل به فنا راځي او کل نفس ذائقه الموت هر نفس دا د مرگ سکون کړي. هر نفس چې کم دی نو دا د مرگ سکون کړي. نو مرگ به بیا مرازی ثم جاءهم ما كانوا يعدون. نو که یو سړی سو کال ژوند دی او بیا مراشی دوی تاغه چې دا دای سره وعده کړي شي. الله په خپل کتاب کې وعده کوي، احادیثو کې د خپل حبیب په زبان مبارکه د کوم خبر وعده کوي چې زن کدن دې دا غي سختۍ دي، د قبر جزا او سزا ده، په قبر کې سوال جواب دي، د قبر عذاب حق دي. دا غي نه پس بیا د میدان محشر 50 زره کال ورځ ده. ثم جاءهم ما كانوا يعدون او بیا راشي دوی تاغه چې دای سره وعده کې دي شي. نوی حبیب واور ما اغنا عنهم دفع با نکی ددوینا فائده با ور نکی دویتا ما هغا کانو یمتعون چی دیدهی چی دیل پا آغی که فائده ور کرشوی. ما کانو یمتعون سده د دنیا بنگلی دی، د دنیا جیدادون دی، د دنیا وزارت و اقتدار دی، د دنیا معتبری و مشری دا، دا با دیل اس فائده ور نکی. ذکر اللہ پا حضور کی پا جیدات پا مال پا نصب پا اقتدار پا وزارت خلاصے نشتا الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر چی چادا سے اللہ تا یوڑو چی غیت قلب سلیم ہوئی. شرک پا کینی، بدعات پا کینی، کینا پا کینی، حسد پا کینی. ابراہیم علیہ السلام ذکر ویلیو دی سورت کی وی ولا تخزنی یوم یبعثون الله ما دا اغورزی دا شرمندگی نه محفوظ او بچو ساتی چې دا خلق با پکی قبرون را پورت کولش او بیسویلی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من ات الله بقلب سلیم. دا اغورزی دا شرمندگی نه الہ العالمین محفوظ ساتی چې چه مال با فایده ورنکی اولاد با فایده ورنکی مگر فایده بسور کئی الا من ات الله بقلب سلیم روغ رمت زلی اللہ تروڑی اغیه که در رب العالمین وحدانیت وی دا اللہ محبت وی دا اللہ دا حبیب منی نایات کی وی ما اغنا عنهم ما کانو یمتعون دا پس بانی چی دنیا کی انسان تفیدی ورکولشی نو کسل کال دی کدوسو کال دی ککم دیو کزیاد دی خوچ دا اللہ وادر و رسی نو دا شیب فیده ورنکی دا شیب فیده ورنکی بل آیات مبارکه چی دا دیر لوی دی برت آیات دی دی سور زمر ماستا سروان دی تلاوت کو رب کریم فرمائی ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله معه کچری شی د پار د هغه کسانو ظلمو چې غی کافرانو مشرکان نی ما هغه مال او دولت فی الارض چې پزمک کړي جمیعا ټول دزمک دا سوره دولتونه دی سوره د دولت اقسام دی دا ټول ورته شي ومثله معه اذا پس مکه کی جسم را مال لے دولت دے ددی عمر ور سر نور مشی خدے دے قانون دلان دے راغلے العیاذ باللہ دنیا نہ دے په حالت د شرک او کفر کتلے نو بالفرض او تقدیر کو د دنیا دا ټول مال د پوس او طاقت کی راشی او ددی عمر ور سر نورم راشی لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چِ فِدْيَا كِي وَرْكِ دَادَي دَا غَبَدَ وَنَاكَارَ عَذَابِ دَوْ رَزِدِ قِيَامَتْنَا خدا بتی قبول نش تا دم رمال و جرمانا دا بددن قبول نش دنیا کی دیر جرمون دی چی اغا مالی جرمانی ادا کولو سر سڑے بس بریشی و خلاش والله وی که ده طولی دنیا ده مال او ده دی سر دور نورم را جمع کی خوچی او سڑه ده قانون الهی ده لاندر آغلی نو ده ببچ نش و بدا لهم او خکارا او سرگن بشی دویتا پزن کدن کی پا قبر کی او میدان ده محشر کی من الله ده اللہ ده طرفنا ما لم یکونو یحتسبون اغا خبری چنو دی پاغی گمان کون کی دا دی آیات دا حسده رلوی جامعی صدا وی زن کدن کی قبر کی میدان محشر کی با دا سی خبری سرگندی شی چه دا دی مڑکی دن کی اڑو پا خیال کی نو دا سی گور کافر عذاب قبر نمانی دی او بل دنیا نمانی آخرت صاحب کتاب نمانی زن کدن که بطو لنقشه ولا بدلش چه دا خماوی ملائک نشتا بل جهان نشتا دا پختن زین نشتا قبر که اغد قبر جزا و سزا نمانه لنو دا بمخیلشی دارنگی دی که دام ده یو سڑه ده آمال اکڑه محنت اکڑه او خپل ذهن که دا نظریه جوڑه کڑی چه زبا جنت لزم او زما دا آمال بدا اللہ پا حضور کی قبول و منظور وی زن کدن شراغ نو معامله الٹا وا اسی قبول نو دخو دخپل ایمان او د خاتمی بالخیر فیصل از لکی کڑی وا خو زن کدن کی معامله بدل شوا خاتمی پا خیر و نشوا دا آیات دیر لوی دا سوچ و فکر آیات امام قرطبی دا آیات با تفسیر کی ذکر کری چه محمد ابن المنکدر مشهور تعبیره او د صحای سته و راوی ده وی زن کدن که دست گبراحتو بی نو چاورتوی تو خود دمر لوی سڑه او دا دمر جز فضی ولی وی دا لوی خلکو دا خلینا دا سی جز فضی خن نکه زکر لوی خلکو تا اللہ صبر ورکڑی استقامت ورکڑی نو د لویو خلکو نه چې خلک د خبره واوري نو خامخا تپوس کوي. نو محمد ابن المنقدر ته نور شاگردان طالبان او نور علما لوی ته ختم رلوی عظیم شخصیت دی. دا پسند کدن کې ولی جز فضیلت شروع کی هغه ورته یو آیات می مخله دی او د هغې د وجې نه ګبراوي. نګور ځن کدن کې ته یې تپوس کوي چې کوم آیات ته وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله ای ځن کدن کې باغ خبره سرګند شي چې د دې اډو خیال او ګمان نو د خوېلو جنت به خاتمه په خیری. لیکن مسله الټه شو. د خوې زما د مال دی او دې کې اخلاص دی پته ولګي چې هغه کریا کاری او شی قبول او منظور نه دی. کله داسې وي اعمال لیکړي او د خپل عیب او د نقصان او د خپلې ریاکارۍ کله سړي له پتم نه لګي خو کله چې هغه خبره د الله په حضور کې شي نو اسم دی. دی وجنه مؤمن دنیا کې میریږي د خپل عمل سره او په آخرت کې به هم زنګدن کې دغه یره ده. قرآن شریف کې الله فرمایلی سوره مؤمنون کې والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. دا مؤمنان هغه خلق دی چې دای کوي هغه چې کوي ورکوي هغه چې ورکوي. دو معناګانې هدایت مس کوي روزه نیسي حج ادا کوي نور د دین خدمات کوي زکات ورکوي خیر خیرات ورکوي خو به مزړه په یاره دی چې زه به رب ته واپس کیږم او چې دا به قبولي او کنه او چې ما کې به اخلاص یې او کنه. حسنه الله وایي چې دا هر څه دې رد او مردود دي. ذکر راغلی دی قرآن فیصله ذکر کړي وایي وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حامیه. ډیر نفسونه وایي زانو نو په عملونو ستړي کړي وي خو اور ته وردن نشي ځکه عملي په طریقه نو او عملي د الله د پاره نو ځان خستړي کړي شپې شو ګیره کړي په حج ځان ستړي کړي په موز ځان ستړي کړي د دین په خدمت ځان ستړي کړي د جمعات او مدرسې او د لارې په جوړولو ځان ستړي کړي وای عاملۃ الناسبه تسلا نارن حامیه. عمل کړه ځان ستړی کړه خود جهنم اور ته ور دن نشی. نو هر سړی د خطرې په حال کې پته لګی نا چې زن کدن کې سم معامله وکي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خکاراو سرګن بشیدی خلکو لپاره زن کدن کې په قبر او میدان د محشر کې د الله د طرفنا ما هغه لم یکونو یحتسبون چې نو دی ګمان کوونکي. دی وجنه انسان د خطرې په حال کې او دا پته دی چانه لګي چې د خاتمه به څنګه کی. دی وجنه سره قرآن او سنت ته ځان را نږدې کی او په دعاګانو کې احمد وعده او غواړي چې الله خاتمه مې په خیر کړي. او ګور د اعمال قبل دو د پاره الله یو قانون جوړ کړي. یو خدا چې کې اخلاص وي دویمه طریقه وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نن دا شی بالکل ختم دی. دیو جن ګور کې صحابه کرام را پاسي او د دې امت غ مخکینی افراد الله را ژوندۍ کړي مونږ او تاسو کې به یو شیم د اسلام نه ګوري ځکه هر طریقه مونږ د دین بدل کړي. هر طریقه مونږ د دین څخه کړي بدل کړي. تاسو ګورئ یو غم نه باغی کې اسلام سوای نو مونږ سوای. طریقه خدا دا چې کله غم وشي نو مسلمانان دې د په دفن کولو کې چې څومره نه کې دیشي تلوار دی وکړي. اللہ دا حبیب فرمان دے اسرعو بالجنازہ دا مڑی پا دفن کولو کی تلوارو کئی پس دغه عمره تاخير دي چې قبر تیار نه دی او کفن تیار نه دی. چې کله قبر تیار شو کفن تیار شو نو بیا د مړي تاخير دا درست نه دی. ګوره د مړي دا کتل مشته خکلولې مشته خو د هغې خپل محل وي. کله مونږ داسې یو چې محل ګډوډ کړو مثال په طور باندې تا ویلي چې یاره درې بجې به د یو مړي جنازه وي نو فوري طور غسل ورکا کفن واچوه. جنازې د قبر تیاری وخت دی نو خلکو له نیمه ګنټه ورکړه چې راشئ وی ګورئ. ناسې به په ګنټو پروت وي نو چې جنازه وشي نو بیا به خلک ګوري. د مړي قتل شته خدای ټایم نه دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ور مړي د کفن نفس کتلي خکل کړي هم دي. مشکاه شریف کې راځي عثمان ابن مزون رضی الله عنه اول مهاجری صحابي دی چې مدینه منوره کې وفات شو. مدینه منوره کې وفات شو د الله حبیب راغې او هغې په دې مخکل کو هغه صحابي او د سترګو نه اوښکې به دي په هغه صحابي م راوغورځېدې. وره مړی خکل کړی دی او کتلی هم دی خو دا د جنازې نه پس خبره نه ده. بخاری شریف کې روایت راغلی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نو چې نبی علیہ السلام وفات کېدو هی پسې خبرو شو راغې د الله حبیب ته حجرې مبارکې ته وردن نه شو. د الله د حبیب د پاسه سپین صادر پروت سر مبارکې سرګن کو او د الله حبیب په تندي ښکل کو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیو جنه ګوره بعضې ځایونو کې علما او دینداره خلک چې وي ناغی پوی چی بایی ده جنازی دو را ٹیم ورکی ار چال ده خپلی لاکی ده قبر تیاری دو اندازی ده کسی ارز خونه ده روزانه مسلمانان ده مرگ مونگو تاو سر لازم ده نو هر چال ده ترتیب معلومی چی زمون پا علاقه کی قبر سور تیار تیاری گی نو که گنٹه کی تیاری گی گنٹه وقت ورکا که دو گنٹه کی تیاری گی نو دو گنٹه وقت ورکا دیکی ده لحاظمو که چیره مسلمانان ده غواری چی ده مده موقته نو د جنازې نه مخکې مخکې لږ بار کا ودي ګوري خلک مړې جنازې پسې د هغې سارول د شریعت طریقه نه ځکه دې د وجې نه په دفن کې تاخیر راځي. تاسو ګورئ نه ګوره مسله ده کله چې یو سړی راشي او د دا او دس نشته او جنازه تیاره ده نو د شریعت حکم دا دی زموږ مذهب حنفي دا دی وایي تیمم دی وایي ولې د جنازې تاخیر شته دی نه د جنازې تاخیر نشته نو دې که اودسونه کوي جنازه به تي وشي زر زر دې تیمم وایي نو دی به د جنازې دپاره تیمم وایي او دې کې وایي هغه دی یاره چېرته لري یو سړی را روان دی لږ یو څو کسان هی دا چغې مغې وایي مږې په خبره باندې ځکه جنازه ثواب دی خو دې به لګوره سیاسي سړی او د اسقاطي مولا د الله رضا مقصد نه سیاسی سړی د اوټ د فارزي او اسقاطي د دغه اسقاط د فارزي که چېرې دا دواړه سیزونه تل لري کې بیا نه سي بګې په خبره وایي دا خلق خو لله فی الله بالکل لري. یو سیاسی سړی چې په دې نیت روان دی دی وجنه تاسو ګورئ کم دا غل خټ خلق شي خلق بناسي دی نه غولاړي ولې پناس خو شو کوي نه کنه دی بل به تقریر کیږي بیان وکي او دا نسړیتوب صرف په دې علاقه کې دی. باج علاقو کی چې قرآن او سنت بیانی کی باقاعدہ بس خلق ناس یا چې کم سڑے نکی نی سکار دے نو زیبا دا شے صرف دل تل تب مولا سکے دی خلق علماء لی دلی نی دی او کلی دلی دی نو آغی لی دلی چی بس طول عمر پی خدمتو نکڑی او دا خواہش مطابق گرز دی پلو گر دین منگ دا خواہش پسی کو قرآن او سنت پسی نزو بلکی دین دا خواہش پسی کو لکه ډیرو خلکو لا بعضی مولیانو وی چې رګور دا موز د جمعې نه دا د اختر موز دا عیدګاه کې پکار دی او په جمعات کې دا الله حبیب نه نه کړي خو هغه وی نه دین به ما پسې راځي زه خو دین پسې نه ځم بګې په خبره باندې دا د مؤمن باره کې الله قرآن شریف کې فرمایلی وانما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون وی دا مومن سڑی وینا بسی چه کلل اللہ و دا رسول حکم تروبل لیشی دے بوی پسر او سترگو ماتا منظور دے وی دا کامیاب دی او چه وی جنا ٹھیک دا اللہ و دا رسول فیصل دا خوچون که زما خواهش وطن نگوار مونگ دین زان پسی کو پوی گئی پا خبر وار حدا سی مولیان هم گوتو لراغلی چه مونگ وی جرز خو سنت طریقه بسی خود دی مقتدی با اومنو دین مونگ دا خواهش پسی کو دا شان دا مومنانو نده خپل خواهشات با دا دین پسی که خپل خواهشات با دا دین پسی که علا بزمائی زتمند و مونگ و تاسول کامیابی ملاوی نو دانه چی دا مڑی کتن مڑی قتل نه چی خکلول مشتا خدا آغی خپل محل و خپل موقع دا دا آغی خپل محل و موقع دا نو آغی نگور دا سنه دا خبر یادی کی او دی بارا کی ماحول جوړ کی چهره خو جنازی ندی مگه انتا پاتی دا بچولو وی دا ما کٹ بیا بار که کسو گوری او دی گوری خو چه کل جنازی سلام و گر زیدو نو بیاد مڑی سارول نشتا ورا فقهاو دی پوری ذکر کری دا مسئله دا جنازی سلور تکبیرو ندی او دا سلور زلی اللہ اکبر اللہ اکبر ویل پا کی فرز دی یو سڑی دری یو تکبیر رالام نی کو دری تیلات دی نو سنگا بے قزارا گرزی نو فقهاو لکلی چی امام سلامو گرزی لدن چی دری تکبیرو نلات دی دے دے زر زر وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او سلام دیو گرزی علت سزی کرکڑے و اس بد آمڑے پورتکو لیشی نو کده پور تا شو گول او رسیدو نو بیاده دی جنازه نکی بگه پا خبر آمان نو بایز اونو که سقاط چی گنتر نی تقسیم شوی مده خودی سوک دیو چد کی بایز اونو که مولاد میراس مسئله که باز وی که نی او دور پیری سور فاتحه وی او دور پیری دا وی نو چی استاد دی رسم و رواج پا که زیشتا نو دادت سو گناه کری جده تشتک بیرون وی خو پا که دی سنا وی دروش شریف دی وی دا حکم هم بدلول پکار دی دا بس اغی سر شریعت اغا حکم پا دی طریقه زایش مسئله دا دا چه جنازه با نشی ساره دی ایک تاو دست نشتا غط نغط ساره دی عالم ولنه دی خوی زر زر دی تیمم وی زکر دلی ساره دل نشتا وی ولی لدی ساره کی ولی دای زوی دی او پلار مر دی یا مثال پا طور بانه پلار دی او بچه دی دا دا اغی پا اولیاو کی دی دل دی او دس لی ساره کی دا یو قول لی خو یو قول پا مذب حنفی کی دام دی چی وارس دیم تیمم وی دکتا اللہ دا حبیب حکم دی چی اسریعو بالجنازه دی جنازی پا کولو کی تلوارو کی اول اللہ فی اللہ دی سڑی جنازی دی پارزی خدا دیر گران غندی خبر دا یوزل تقریر للاور مغا مشر یو مشر دی زاخیر لاړو سیلی دل راغی جنازی لتلی و بیرا حق ده نا مولا ورته نه حق سره به نمبر هم جوړه غوله او رشتہ دی وسمه پکې نمبر هم جوړولې پی گئی خبر ما دا یاد ساتي کم عمل کی چې دا الله درزا د پاره بل شیرا جمع شو الله وای ز په شریکانو کې غره نو کم عمل کی چې نماز هر څوک شریک کو دا بس دا غره ما د پاره نه پی گئی خبر ما د دیو جن راغلی دی چې چا دی او مؤمن مسلمان جنازه او کا خو ای احتسابا دا نیت د الله رضا ده دا نه چې مال راغله یا دا نه چې بای سیاسی سړی وټ د پاره راځي مولا د اسقات د پاره راځي تاسو ګورئ بای ژوندو کې چې کلا اسقات تقسیم شي کنه نو بیا دور سوګنی چې غسر او خپوله سوره بقره یاتونه وي ولې هغه مقصد دا کولاړو کړه د دې کې څه خلک دي څه دي لپاره راغلي چې ما سره یاره مونږ له راغلي څوک وایي مونږ له راغلي څوک د اوټ لپاره راغلي څوک د اسقاط لپاره راغلي لله فی الله خلک پکې ډېر کمی اعلان کې راغلي دي چې سلویخ کسان بعض روایاتو کې سل راغلي دي دی د جنازی مزو کو او ټول موحدین وی عقیده د توحید وی او در طولو پا جنازه که مقصد دا اللہ رضا ده اللہ با دا مڑے بخی اللہ رب العزت بس کئی دا مڑے بخی نو هر شکی زمائی زتمن دا اخلاص بیادای چی گور دی ملک دا طریقه دا ای خام خاص سیره بای مڑی لسیره چا اعلان کی زمونگ دا دین مسئله دا وی پا واده که او پا ختمونو کم سیری چول دین دوانو طریقه ده مون کتابونو ذکر کنی علماء دیوبندو چون که مون طول دا دعوه کهو چه علماء دیوبند زمون مشران دی ختم ده واده ده نو سیری چول دا طریقه دین دوانو ده نو پا مولی سیری چولی دا طریقه ده اسلام نده دا طریقه ده اسلام نده د مړی د جنازې د پاسه سیریا چولیا په قبر ولا سیریا چول اوبه په خپل عمل خاسته کیږي په سیرو میرو ابوتلو موتلو کی اوبا چول ده شریعت حکم نده بلکه کل چیز یورس امراشی سنت پورتش داشه نیشت باز علاقو که الحمدللہ ستا سلر شیگور جنت المعلا و جنت البقی کی و نوی قبر پس پیجنه ایوانی اوبا چولی جنت المعلا تا دی عمرکی مولادو نوی قبرون و پدی پیجندل چی رو بو سراتو شی سنت طریقه ده اللہ ده حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چه نوی قبر بانه دور و با چول چه خاری پکینی نبی علیہ السلام بچه حضرت ابراہیم چه کل وفات شو نو حکم یو فرمایلو او دا آغی پا قبر بانه یو مشک و با چڑکاو شو دور و با چڑکاول چه دا خار پکینی ها سنت طریقه دا نو دیخو اغیل نده تیار خوبوتلو کی با چولی او یو سول اللہ سو کی ورکڑی وی دا تماشا دی جنازه پسی کوای نگه پا خبر با دا دی جنازی پسی کوای دا طریقه دی اسلام نده پا مڑی پسی پا بوتلو کی اوبا چول وغا شندل بلکه طریقه دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات شو خپل حجری مبارک کی دفن شو نو بلال لذی اللہ نو دا خادم خاص دی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال لذی اللہ نو خادم خاص دی او یو دا آغا خلکو نده چه ده اسلام ده پاره دیر تکلیفو نبرداش کرد نو پخپل اوگه پا مشکی و براده او ده حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ده قبر مبارکه ده سر نشورو کی او خپو طرف پوری چڑکاو کی زکر صحابه و تدابت آغا چه ده ده اللہ ده حبیب سنت طریقه پا قبر بانی نوی تازه قبر بانی دو رو بچڑکاو چه اغی خارکینی ده سنت طریقه دارنگی ور دی مړو قبر په خول بیا پاغي کتبیلی کلو قران پیلی کلو نوم پیلی کلو جی فلانی تاریخ باندې وفا دینه حدیث کې منه راغلی مشکا شریف کې حدیث ده دا الله حبیب منه کړی چې په قبر لیکل بنه کوي دغه مر کولې شي وای سګټه مټه د نخي د پاره کې خوده شي چې پاغي باندې ته خپل والد او د والدی او د رشتہ دار قبر په جن له منه صحابي مدینه منوره کې سو کو فاتو عثمان ابن مسعود رضی الله عنه داغه خبر چې تیار شو یو غټه پرته حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابی لوی دا غټه روان او زما د دې رور د دې قبر سره کېده په دې بز د خپل رور قبر پیجنم نو صحابی لاړو غټه راغسته خو روچته نه کا نبی رحمه السلام مټي ولواله او مشکا شریف کی حدیث چې صحابی بیانای خلق لوی دا سره له خبره یاد ده چه تبوی چیز دا اللہ دا حبیب دا مطو سپینوالی لگورم اللہ پیغمبرانو تلوی قوت ور کرد صحابی گٹ روچتا نکردش دا اللہ حبیب اغا گٹ روچتا کا او دا عثمان رضی اللہ عنہ دا قبر سره کی خوا وی پدی بز دا خپل رور قبر پیجنم او زما رشتہ دارو کی چی سوک وفات کی گی نو آغا با دی سر دفن کو وی دا مسئله دا کستا دا رشتہ دا قبر سر دا رشتہ دارو قبر زین ور سر دفن کا او مکبره کی دیوار را تاول زیمنل دا مکروه دی او که پردهی قبرستان وی نو حرام دی بازی خلکو زیر آمنلی دیوار را تاول کرده پا مکبره کی دیوار را تاول زیمنل دا شرعن حرام دی او که زیوی نو غنخ بل رشتدار یو زی دفن کن لکه نبی علیہ السلام وی دوی میت حضرت ابراهیم دا نبی علیہ السلام بچه دی جیگر ٹکڑا چه کل آغا وفات شو نو دا عثمان ابن مزون نزی اللہ نو دا قبر سر اغنیز دی دفن کو نو دا سی دا گٹی مٹی سن نخوی چی پاغی تا قبر پیجنی او پاغی کتبی لیکل او پاغی لیکل کل خاص کر آیاتون لیکل دیرو خلکو مونگ لیویلی چې بعض خلک قرآن آیاتونه لیکلي او دا سپی او حیوانات بیا په هغې باندې څه کوي. نو دا ګوره د قرآن شریف د بې عزتۍ سبب دی مسلمان نه جوړي. بل زر زر زما عزتمندو دفن کول په هغې کې تلوار کول دا ټولې سنت طریقې دي او دا مونږ په ټولو تاسو را روانې دي چې د دې سړی اهتمام وکړي او خپلو وارثاو ته ووایي چې ما سره داسې وکړي. خپل هم چې تی نو کوه دا نه چې ته وایې ما سره دې وشي خو خپل یې نه کوې پوهېږئ په خبره باندې باید سړی خپل نه کوي ما سره به داسې کوئ. خپل هم چې ژوند دی نو د سنتو اهتمام وکړه. خو دا ګوره ایمانی غیرت غواړي سنت طریقه. غیرت ایمانی چې چا کې نه یا د پیغمبر سنت نشي ژوندی کولی. ایمانی غیرت غواړي چې بای زما جنازه زما هره طریقه زما خیرات دا به د سنت طریقې مطابق وي. خپل هم کوه چې ژوندی او وارثانو ته دې مو وایه چې ما سره به داسې کوئ. نو که هغه څه وکړل سبا به الله یې نه تپوس کوي. که هغه څه وکړل نو سبا به الله د هغه نه تپوس کوي. د هغه وصیت مقصد هم دا دی. وره وصیت د شریعت یو حکم دی. نو یو علاقه کې کوم رواجونه وي تا واورېدل چې دا رواج دی نو با قاعده ووایه چې ما سره به دا رواجونه نه کوئ. ما پسې که خیرات کوئ په سنت طریقه دي. خیر خیرات شته خو په طریقې. ما پسې که اسقاط کوئ نو یو غزان پوی کوي چې اسقاط څه طریقه ده او اسلامي طریقې سره وکړي. دارنګه د قبر باره کې څه دی؟ قبر به یو لیش وي. او دې باره کې ګوره دوه قولونه دي. تاسو عربو کې به قبرونه کتلي هغه یې داسې څلور ګوټه قبر جوړ کړي او بالکل منځ هموار وي. دې ته وایي قبر مسطح. دام سنت طریقه ده او دام مذهب دی د امام شافعي رحمت الله علیه. یو د قبر طریقه دا ده چې قبر دې داسې وي څلور ګوټه دي وي خو هغه څلور ګوټه والې به یو لیش د ځمکې نه اوچتي او منځ دې بالکل همواري لکه دونکاچه مو کتلي موز د پاره چې خلک جوړی. یو د قبر د پاره په دین کې دا طریقه ده لکه عربو کې عام د قبرونو دا طریقه ده. ګیر چاپیره د هغې نه یو یو ګټه وي او منځ بالکل هموار وي او که تا ورسره دا لیش وکړو لیش عمره دغه نسي اوچتي. دویمه طریقه دا ده او دا زموږ مذهب حنفي هم دی او دا سنت طریقه ده. وایي قبر دې داسې وي لکه د اوښ د کوپ په شان ور داسې طریقې سره ښکاري درله او دا دنګوالی دي د ځمکې نه یو لیش وي. د چا قبرونه که کچه وي او که پاخه وي خو چې د لیش نه اوچت دي نو دا د شریعت نه خلاف دي. نو دا د مخکې نه یوله ګټې او دونکاچي کړي دورو دورو دونکاچي جوړي. بعض علماو صرف دا لیکلي چې دومره گنجایش شته چې څومره خاوره د دې قبر نه راوتې نو هغه پرې بیا واچوه. نو قبر دې یو لیش وي. پخول هم ناروا دي. هغه دوره ډیری پرې جوړولو دا هم ناروا دي. دا هم طریقه ده د شریعت. که څوک دا واړه واړه کاڼي د دغې خاورو د پاسه کې یو لیش قبر دی او واړه واړه کاڼي پرې کېدې نو دا هم سنت طریقه ده. لکه حدیث ابو داود شریف کې راغلي مشکات شریف کې راغلي تابعی راغ ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا ته وی مورې ماته د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او داغه د مرګرو قبرونه لګو خایا. نو بی بی ورته دروازه کولاو کا. نو تابعی وی ما قبرونه وکتل نو خود زمکه سره بالکل پی وسو نډې روچتو یو لیش اندازې وا او په مدینه منوره کې یو زیر یغه ته عرصۃ الحمراء وی د اغه زې سره خاورا او دا غیغه گیتی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او دا غه د مرګورو د قبر د پاسه پراته دا واړه واړه گټ کی خود قبر په خول حرام دی. دا رنگ دور دا غیو چتول د شریعت حکم نه دی. نمره دا غیو چتول د شریعت حکم نه دی. دا رنگ ګوره تعزیت سنت طریقه دا یو خود تعزیت طریقه سړی زده کی. دا نه تعزیت دی ته نه وای چې اغل غم سی واکا او هغه نور هم داسې خبرې وکړه چې دی په جړا شي. تعزیت مانا د تسلی ورکول او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم الفاظ که څوک یاد کړي نو ډېره غوره ده. لور بیبي ورپسې خبر راولېږلو او علماو لیکلي غالبا زینب رضی الله عنها وه وایي زما بچی وفات کیږي او نبی علیه السلام ته وایي چې را دې شي. نبی علیه الصلات والسلام ورته خبر ولېږلو چې زما لور ته وایه صبر وکړه ان لله ما خذا وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ان لله ما اخذ بشک خاص د الله د پاره واغه چې وای غستل او د الله د پاره دی هغه چې ورکړي دا چې اولاد درکړي دا ورور او رشتہ دار درکړي ور کولو عالم الله دی او غستو عالم الله دی او کل شی عنده بجل مسما هر شی د الله سره په معلومه نیټه دی هغه نیټه چې ورسی نی نبی بدلول شی نی ولی بدلول شی نی ټول جهان بدلول شی ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر دا الله غ مکرر نیټه چې ورسی نو رستو کی دی نشي لدی ته تعزیت الفاظ تعزیت په دې طریقې خدای او یاد وساتې دې علاقه کې او رواج دی جنازه چې وشي نو قبرستان دنه وای فلانه ناس ته که څوک ورته دعا کوي دې دعا ته تعزیت وای نو علامه شاملی کلی زموږ د دین کتابونو لیکلي وای په قبرستان کې تعزیت کول بدعت ته و ناروا دی پیګه په خبره وای دا غي یو نقصان سی دی په لوګو رہیه دا خپل مړې چې په خپل لاسو سړیو لام بای کنه نو اسیم عبرت وی خو چې پلار اورور دی په خپل لاسو لام بولو ډیر عمر ریږي نه دا وخت دی اجره کې ولاړ دی بلې لام بای دی په دې فکر کې شوک راغې او شوک را نغې بیا طریقه دا دا چې دا خپل رشتہ دار دا مړې په قبر کې ورتن نکی او په خپل لاسو کې او سنت طریقه د علماو نزد کې چې کومه طریقه ده نو پر دې ورګوزې دی ان تر سم لناسته یو ولوې زم راغلې بلوې زم راغلې چې ما صحیح کا پیګه په خبره باندې بلوې زم راغلې تعزیت ته خوجري لول لرش نو علامه شاملی کلی زموږ د دین کتابونو لیکلي چې قبرستان کې دنه تعزیت څه شی ده دا ناروا او ناجیز اسقات مشتقه ګور مقبره له موړی او دی علاقه کې خوتی یو پوره مصیبت جوړې اسقات په شریعت کې شتا خدای د علماو نه سړې طریقه سکی طریقه دا غیز دکی او پوره پوره فدیه ورکی غریبانانو ته نو لته یو سی په خوا مليان تل اوس ور صدا سور چرسیان او بنګیان چې دا مراجع وي نو په هر جنازه کې جنگ جوړي ٹھیک ہے بابا په هر جنازه کې جنگ جوړي دیندار خلکو لغه بده عمل پکار دی چې علما او سره کینې په تبلیغ کې ګرځي نو بیا خو سنت طریقه کوي کنه خپل جنازو کې دیګه په خبره مونږ تاسو شو وایو د علما او سره وایو یا تبلیغ واله وای چې د الله د حبیب په سنت طریقو کې کامیابی ده ناغه سنت طریقې بسنګ زمونږ په علاقه کې یو تبلیغي ناغه یو ځل راغلی او بیان کولو مراد خلکو دیندار خلکو له خیال وي دیندار خلکو له خیال وي نو چې بار ووته نو هغه له تا سره مې کار دی یاره تاسو بیان وکړو وی مو چې د الله د حبیب په سنت طریقو کې کامیابی ده وی هغه سنت طریقې دا وي تاسو خپل لار چې موږ اوسه یو کړل کېږي په خبره باندې هغه سره څه جواب دا وي وی هغه کامیابی ده دغه طریقو ولا تا چې کوم دا والد صاحب سره جنازه کې وکړ نو دینی خلکو له پکاري چې مسله دی واورې دا ته د علماو سره کینی د دین دی او شوبې خلک ګور جدا دې سکه او که ودونو کې داسې وی چې امی سړې ده هغه کور خو پرده کوي او ته دیندارې او کور کې پرده نشته امی سړې ده او هغه په لور خور سنال یو تا د دین سره تعلق دی ته ولوې چې نه پخیر جی وراړې پیګه په خبره باندې نو د پخور جو سره بیا یو اتی کچنال یو ته ولوې چې په خدي ګونه براله راړې نو دا دین لګور دغه خلک رکاوټ جوړ شي په دې ترتیب باندې دی وجه نه چې سم سلام او تاسو واورو مسله داسې ده لور خور وده ناول خو په دې پتا باندې ولیمی او دا نشته خو که سکه سو وس دي د خپل جیب او که او که دې نشته نو مکا بګې په خبره باندې خدا غنه بس شی نه لیش ځکه سمو خیال لې کدا لور خورته نو ورکه نو به تعالی یو دیګری جدر کی چتا یو وخت روټی بدل در کی خو هغه مجبور دی چې ته ول سوې نو اکی علامه شامی او علما ولیکلی دا حرام دي چې سړې پیلی دیو جن کوم او تاسو په دې خپل دین باندې عمل وکړو زما عزت مندو نو دی قبر کې وسه ته پوس کی درې ته پوسونه دی او دا دی چې و ما دینو کا ستا دین سو نو هغه دین چې ما بدن کې نه دی خو نو زه به څنګه وام چې دین مې اسلام نه او چې بچي مې کله پیدا شي نو دغه وخت د پیدایش د حضور پاک سره طریقه ده ناغه نر لزده او نیکوم نو چې کله ختنه کوم نو سنت سره طریقه ده نو کله چې دغه بچی کوي دندنه سنت سره طریقه ده چې وعده دین او دین سره طریقه ده نو چې کله مړ شي نو د دفن سره طریقه ده نو ورپسې د خیر خیرات او د اسقات سره طریقه ده نو دا یو نشته نو ته څنګه وې چې دین مې اسلام نو کې خبره ده دا خو باغه سو کوي چې چه دا آغا دا بچی دا ختنه نراواله تر معاملاتو تر هر یوشی پوری دین دینا بوئی ملائکو تا بوئی زما اسلام دینو او چه بدن کی نشتا پا غم کی نشتا پا دا سگب شب دی جتا بوئی دین میں اسلامو پا بدن کی دینشتا پا غم کی دینشتا پا خادائی کی دینشتا او طالب گنی دا توفیق ملاوشی جتا با قبر کیوئی چی دین زما اسلام دا خو آغا سو کوئی چی دا آغا بدن کی دی داغه په غم کې دی داغه په خادای کې دی داغه په دعا کې دی داغه په خیرات کې دی داغه په اسقات کې دی چې د لوی چې و ما دینو کا دی وې دینی الاسلام زما دین اسلام الله دې موږ ته سره توفیق راکړي او د صحیح توبې توفیق دې راکړي د قران او سنت د زده کړې او په دې باندې د عمل د رسومات او بدعات نه الله موږ ته سره نجات را نصیب کړي صلی اللہ تعالی اوریدونکو زمون د دکان پته دراري اسلامي کیسټ اینڈ کتب هاوس مین بازار در ادم خیل کوهارت روډ شیرخان مارکیټ دکان نمبر 1 پروپرایټر عبدالقادر ټلیفون نمبر 0241811683 کلیمی والا لپار زور او پی سی او اسلحه استعماله نګره د مؤمن دور لوی قدر ده ترمذی شریف کی لا حدیث راغله ابن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کے ناس خانہ کعبہ کے ناس بیت اللہ لکتل میں عبادت تے و رحمتون راوری ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس تو کعبے تے قتل ترمذی شریف حدیث تے وے اید اللہ کور کعبے تار اللہ سور لوی عزت در کڑے خانہ کعبے لوی عزت تے کنا دین و لوی عزت سی چے اللہ وی قیاما للناس تر سوچ خانہ کعبہ موجود ای نو قیامت بن رازی سو پوری چه خلق حجون و عمرو تزیو دا کور بادوی قیامت بن رازی دا اللہ حبی فرمائی لی سوک چه دی کور تا دس حاجت دا پار راغه دینی حاجت وی دنیاوی حاجت وی اغا اللہ پورا کئی بلکہ دا عام مسلمانان یو تجربه دا سوکم چه صحیح طریقے سر پا حلال و پیسو صحیح خلاص سر حج تلار دے او اللہ نے سو گختی اللہ ولور کئی قیامت با تراغی رازی نے چه دا کور بادوی نو ابن عمر رضی اللہ عنہ اید اللہ کور تعالی اللہ سمر لوی عظمت در کڑے سمر لوی شان در کڑے خوی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چے دا مومن عزت خانہ کعبے دتا نسیوا دے بگئی پا خبر بان چاچی کلیمہ ویلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی قسم خوری چے دا کلیمے دا مومن عزت دا کعبے دی عزت نسیوا دے اس کو سوک دا کعبی بھی عزتی کئی تاسو گو رہی نا منگ پلے چھ سوک پی کعبی پلے کی خلق سور اسپک گڑی اور سور رٹی اور کدھا کعبی بھی عزتی کئی اگر طرف لڑا دے کئی بیا بخو اللہ سر آڑو سوک مسلمان انو وی اور دا مسلمان عزت منگ سر آڑو شتا دینا دا مسلمان وینی تویول دا مسلمان قتلول دا غبی دا مسلمان عزت دا کعبی دی عزت نلوی دے دما عزت مند د کعبی دی عزت نه د مسلمان عزت د رب العالمین په نیز باندې لوی دی دیو جن زما عزت مند چې موږ تاسو د دې ظلمونو د دې ډول سرنا په دې وطن کې د شراب او د جواری دارنګي په دې ودونو کې باید زموږ تاسو دا کله الحمدلله زما چې څومره وخت شونو تاسو د ماحول ډیرم خړی وګورې دې په لګور ځین وخت شیطان سړی له دوکه ورکړي پدی دوکه نشی باید سړی داسی چې هغه ځان لړخ کوي یاره ته خدا دور گناهونه کې خو فلانی نه بیام خې پیږي په خبره باندې د الله مخالفت ک لګ دیو ک ډیر دی خطرناک پیږي په خبره باندې تانوی رحمت الله علیه زموږ علماء دیوبندو کې لوی عالم تیر شوی وای ځنی اوقاتو کې ورته و می سړی راغی چې دا فلانی ګناه لوی دا او کوړه دا ناغه بولې ته لوی وړسکه خو وړه ګناه داسې مثال لکه د اور وړو کې سروټ کې او دا غټی ګناډا سی مثال لے لکه غټ سروټ کې وی گئی په خبر باندې پدی باندې ځان لدی او سړی زړه نه خکې چې زموږ د عقل خره او خیر فلانې ناکار دي نو او کدا معمولی نافرمانی پکې نو خیر دی دا الله او رسول معمولی نافرمانی د تباہی سبب دی چې موږ تاسو ګره په ودونو کې د اتفاقو کو چې ډول او سرنا بنی په وجرو کې دا وایي چې دې کې بټې ویني کورونو کې ګورا خاص کر دی وی سی آر او دی ٹی وی دی مخنیوی چی مونگو تا سوکو زکر دا اللہ حبیب پا دی ناراض کی گی دی سر زمونگو استاسو دا آئندہ معاشر خرابی گی او خاص کر گورو کورونو کی خدا شے چی مونگو تا سو نساتو کورونو کی چی دا شے مونگو تا سو نساتو الحمدللہ زمونگ میندی خویندی زنانا دا با حیا جون تی رئی خود دغی ٹیوی وی سی آر پا زیی مونگا غیتا دا بے حیائی طریقہ خیف پینے پی خبر بات غیتا پا دی طریقی بانے دا بے حیائی طریقہ خیف او دا نقصانی خبر را دا شری پر دے احتمام مونگا تاسو کو زمائی عزت مندو زکر اللہ ما تاسو تاوی چھ مونگا تاسو قبر طرف لروانی سخو بزان سروڑو کنا دا اللہ فیصلہ زمونگا استاسو کور کی دخوین دو میند دو زنانو بارا کی دار دا قرآن فیصلہ دا اللہ سور احزاب کی فرمائی ضرورت نشتا شری ضرورت نشتا نو زنانو لسو کم حکم دے اللہ وی وقرن فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا دا رب کریم حکم دے وی اے زنانو پکورنو کیوں سے گئی د جاهلیت د زمانه غون تخپل زیب و زینت دا خکارا کوي ما او بار روزی ما دا د الله حکم دی زنانه با بلا ضرورت د کور نه بار نه روزی بلارو کوسو کی به بلا ضرورت ولاړی نی د کور نه به بلا ضرورت بار نه روزی او که ضرورت ته شری ضرورت ته لکه د خپل خپلوانو عیادت تپوس لذی د زنانو د پارم سنت ده یو کور کې غم شوه او غیله تعزیت د پاره زی تسلی ول ورکې دانه چې د ابای زنانه غمون للړ شي او یو بل لغاړې ورکوي کله جړه نم ورزینو دی ول په زور سکي جړه ورولي زنانو د پارم تعزیت سنت ده اوس کې او زنانه خو به کور کې اوسېږي خو که ضرورت شرعی دی او بار روزینو د الله سره فیصله ده رب کریم فرمایي سوره احزاب کې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اللہ وی حبیب ڈمبے دی خپلو بیبیانو تو فرمایا بیا دی خپلو لونو تو فرمایا او بیا چاچ کلیمہ وی دی او زان تا مومن وی دی طول مومنانو دی زنانو تو فرمایا که بنا بر ضرورت د کور نه بار روزی نو برکاو پړونی نه پسر کی پیګی خبر باندې اول حکم داده چې کور کې بوسی او که ضرورت راغې نو ګره کدی یوی کوسی نه بل کور لزی او دو قدم لار د نوم پړونی او برکا پسرای دانه جیر زمو رواج داده چې په کلی کې به برکاو پړونی نه پسرو او چې چرته دی نه کوهاټو پی خور لزو نو بیا او برکا پسرو نو دا د طبیعت مسلمانی دا د الله حکم منل لی د زنانو دی یوی کوسی نه بلی کوسی لرازی دام دای زی مواری نه دا چو برالا خشاک رالا او بار کارو که دا د چا زی مواری دا د زنانو د کور نه بار ضروریات په نارینو باندې فرض دی بگه بخبر بار کور که دن نا آغب چی سور خدمت دیا با کئی بار ضروریات دا رب کریم زمونگو استاسو خالق و مالک پا زنانو ندیخ پا کسو کی پا لارو کی دا زنانو بلا برکی او بلا پڑونی گرزی دل حرام دی حرام دی او کم سڑے دا کور زی موار دے دی خپل بی بی خپل لور خپل انگین دی نمنی کئی نو سبا میدان د محشر کی دے حرام کار کئی اللہ با دی تپوس کئی دا اللہ دا حبیب فیصل اللہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی تاسو کی ہر یو سڑے دا سنا سز مواری و مشری دا او اللہ دا خفل مشری تپوس بتے کئی دید پارش مو تاسو ذہن جوڑ کو چی دا دا اللہ قانون دے پلارو کسو کی بزنانانی یو کورنا یو محلی نا کبلی لزی بلا ضرورت بروزی ناو کروزی نو درب کریم سو حکم دے پڑونے او برکب استعمالے کم سڑے داز مواری نبرداش کئی دا دا خدای پنیز مجرم دے او سو پیری چی زنانا دا کور بار رووتا دا قرآن دا دی آیاتون مخالفتی او فرمائی رو بگئی بخبر یو زلگو رکلے چی ایمانو یو زل پردی حکم راغلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رحم دیو کی اللہ دا مدینی او دا انصار او پزنانو دش پی آیات نازل شو دا اللہ حبیب وی وی ساری دا سی تور پڑونی او برکی وی چی بلکل بے پڑونی او بے پرکی زنانانو گرزی دن او دا دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غیرت گورا چاکی چی ایمانی اغکی بغیرت وی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیر شو مکو کی دا اللہ حبیب تا مشور ور کڑی اغا مطابق وحی راغلی نبی علیہ السلام تراغ لا پردی حکم نور اغلے وی قربان ہر قسم خلق راضی کتاو دی زنانو تاو دی خپلو بیبیانو دی ټولو مومنو زنانو ته پردی حکم وکي ته الله حبیب سو نه وی زکه یاد ساتي ترغی د الله حبیب سے فیصله نکول ترسو جب دبر نه وهی نه راغلی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشوره پیش ک جبرئیل امین علیہ السلام را او وی فرمایل چې قربان رب کریم را لګل او رب کریم وی چې د زنانو بی پړونی او بی پردی ګرځیدل ک پزمکه د عمر غیرت نه برداشت کئ نو پارش کی زما غیرت هم نه برداشت کئ پیګی خبر باد د عرش د مالی غیرت هم دان برداشت کئ لکه د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه غیرت چې نه برداشت کئ دیو جن چې دی صبر له موږ او تاسو مخنیوي وکړو زکه د فحشا د ډول سرنا د ظلم سره د رب العالمین عذاب ناراضی دې ظلم مخنیوي به موږ او تاسو کوبل یو راشه زما عزت مندو پدې ملکی الحمدللہ ډې رمن دې نور او علاقو په نسبت وانه خدای او ظلم دې چې زنه کتا سو فکر من شي الله نه وغواړي خپل منس کې مشوره ولو کوي چې زنه وخت یو سړی به دا مانی چې او دا د خپل ملک دې خپل برخه دا خو هغه به هغه کې زه جوړول نه پری دا به انصافي په کوم ځای کې راپېږې خبره به دا مانی چې دا زه دې د ازمکه دې خو کور به پکې نه جوړي دا ظلم دې نو کدل تا نه سوک ته پوس نشی کوله نو پرز د قیامت خو حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی وی ایاکم والظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه ځان د ظلم نو ساته یو ظلم با د غنو تیرو سبب وی پرز د قیامت باندې د غنو تیرو سبب وی پرز د قیامت یو خو جدی ظلم نه مونږ او تاسو ځان نو ساتو خپل حق دې خپل زیره کپکی جماعت جوړی کپاغی کی کور جوړی او کدا سی دیو بی دینی کار کولو نو بیا هر مسلمان ذمہ واری ده شغته وای دا بی دینی کار ده دا بنکی دین دا الله بندگانو د شاپمنس کی دا سی جګړه راشی نو دا صلح دا چا حکم ده رب العالمین حکم ده صلح کوي ورکم مسلمان چې منزونم کوي روجیم نیسی زکاتونم ور کوي خود دو کور روانی کی او د صلح کوشش نه کوي دا د الله په نیز غټ مجرم ده ویګی خبره وای تاسو ګورئ قران شریف تلاوت خو کوي کنه د دو کسانو صلح چي دیو ک په سور آیاتونو د عمل راغی کله الله قران شریف کی فرمایي والصلح خیر اے زما بندگانو صلح غرضا کله وای دیو مسلمان ناری نه زنانا او خاوند او بیبی په منس کې اختلاف ده فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ویو دی د خزې طرف نشي او د سړي طرف نشي او کور دی ولا روخ کله و انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم دا کلمی والا پخپل منس کی رونی ایمان والو ک جنگ راغه صلح او کئ کله الله فرمای واصلحوا ذات بینکم خپل منس کی صلح او کئ صلح وکړو دا قران آیات نه دي کنه ورته په قران زموږ ایمان دی او قران منم زما کتاب دی نو دا څنګه غوونی چې تش په خلوای چې قران منو نه دي کې د صلح حکم هم کړي کنه ما وتا قران منو کنه ټول قران منو نو قران کې د صلح حکم دی بلکې قران دام ویلي چې د دوه جنگ دی او یو په ظلم دی نو دا ظلم والد ظلم نه منه کوي وره اې دی علاقه کې موږ دا سيو چې خپل علاقه شو دور عمر مو پکیو شو کله ګوره په یو محله کې د دوو کسانو جنگ وی د دوو کسانو جنگ وی او حق خبره څوک په کلی کې نه کوي خواله پته یې دا په ظلم دی دا په حق دی دا په نه حق دی خود خدای لپاره خبره نه کوي ایمان به کم زه تیری دیګه خبره وره خبره خدا دا کوي او سړی په سر کې خکر وی خو ته خبره چا ده پاره وکا ګوره په عدل او انصاف د اسمان او زمکه ولاړ دی په عدل او انصاف څه دی څوک خفقیږي نو خفه نشي کنه پويږي په خبره وانه دیو جنا مشکار شریف کی حدیث راغله معاویه رضی الله عنه یو ځل زړه تنگ شوه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته خط لیکلو وی مور زړه می تنگ ده سر نصیحت راته وکا ناغه کاتب راغوخت مشکار شریف جل لسانی کی دا حدیث ده وی ما الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلمنا اوریدلی دي چې چا کړه الله رضا ولټول د مخلوق په خفقولو په یو کار مخلوق ناراضه دی خفقی کله دی په خفه دی تر بوران دی په خفه دی خو الله په خوشاله دی چا چې د الله رضا ولټول د مخلوق په ناراضګۍ کې الله وایي زه بدل لار سره کافی شم او چا کده الله ناراضگی ول ټوله د مخلوق په خوشالولو کې چیرې تر بوران او عزیزان او د خپل خپل په خوشحال کم خیر ده ک الله ناراض شي الله وې ته پوښه او د مخلوق ته پوښه ته د دې باندې په یوه خبر ده د زمینو تاسو د الله د رضا ونګي کارو یو ځای کې د دوه جنگ نه نو سم خبر اوکا د الله د پاره خبر اوکا چې دا په حق ده دا په نه حق ده سم خیال له که په یو محله کې یو سړی ظلم کوي او خلکو له مخ راوګرځول چې ته ظلم کوي هغه ظلم نه مني شي کوم نه مني شي مونږ وایي چې بھائی مونږ سنو شوې ده دې جګړه د دې حکومت نشته لشي نو کوټ والے له څه پته په عدل او انصاف خو زما عزت مندو اسمان او زمکه ولاړ دي خبره به چا ده پاره کوي اذا قلتم فعدلوا دا قران آیات ته کنه کم ذکر اغلی حافظانو گروہ سورہ بنی اسرائیل کی وئی وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا سورہ انعام کی مرادی وئی کلچ خبر کوئی نو چا دا پارا بے کوئی اللہ دا پارا بے انصاف خبر کوئی خبر دا اللہ دا پارا کوئی پا دی عدل و انصاف زمک او اسمان ولاد دی دی طریقی سر با معاشر زمائی زتمند و پاکی چې موږ تاسو خبره ده چا د پاره کو د رب العالمین او د الله د رضا د پاره کو دیو جن زما عزت مندو دا کمی فیصدی چې دا د الله د پاره کوي د الله حکم دی او دا هم کوي دی په لوګره شریعت کې دوره گنجائش تا یو سړی غریب ټول ورځ دکانداری کوي یا سوګری لناسته او دغه شراډی نمازیګر داغه د بچو خوراک لري وزنی وخت په جرګو